یک شاخ گل، برنامه شماره 18 ب، خواننده خانم یاسمین، آهنگ محلی، شعر از بیژن ترقی، ابیات غزل از فخرالدین عراقی، شاعر قرن هفتم، هم عصر مولانا جلال الدین مولوی و شیخ اجل سعدی، گوینده روشنک. فخرالدین عراقی دفتری به نام عشاق‌نامه دارد که دارای 10 فصل است. آخرین تیر شب هجر به پایان آمد، آخرین درد مرا نوبت درمان آمد، آخرین وقت من از خواب در آمد سحری، آخرین رنج و تعب نیز به پایان آمد. نهان کنم تا چند، دوست می دارمت به بانگ بلند. گرچه من دور مانده ام ز برت، گرچه من دور مانده ام ز برت، با خیال تو کرده ام پیوند. می‌دارمت به بانگ بلند، گرچه من دور مانده‌ام ز برت، با خیال تو کرده‌ام پیوند. عاشقان تو نیک معذورند، عاشقان تو نیک معذورند، زان که نبود کسی تو را ماند. آخرین وقت من از خواب در آمد سحری، آخرین رنج و تعب نیز به پایان آمد. هست دلت شاد و لبت خندان باد.